هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم اس نشست میں اسلام اور امن عالم کا موضوع لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اسلام بنیادی طور پر مکمل امن، سلامتی، شانتی، سکون، شائستگی کا مظہر ہے. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام مکمل امن و شانتی کا مذہب ہے. اس میں کسی بے رحمی کا، کسی فساد کا، کسی ٹیرر کا کوئی بھی مقام نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کی ایک آیت میں اپنی دو صفتوں کو جو امن اور سلامتی سے متعلق تھیں ایک ہی جگہ ذکر فرمایا. یوں ارشاد فرمایا، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی صفت السلام اور المؤمن دونوں کو ایک ہی بات دیگرے ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے. سلام کا مادہ سلم ہے، مومن کا مادہ امن ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ میں سلام ہوں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں مومن ہوں. اب بتائیے، جس ذات کی صفت سلام اور مومن ہو وہ ایسی کتاب کیسے اتار سکتا ہے جو امن اور سلامتی والی نہ ہو، یا ایسا رسول کیسے بھیج سکتا ہے جو امن اور شانتی کے پیکر نہ ہو، جو امن اور شانتی کے بجائے فساد پھیلانے والا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کرے جو امن اور شانتی کے پیکر نہ ہوں، امن اور شانتی کے پھیلانے والے نہ ہوں. اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی صفت السلام اور المؤمن ہے جس کا مادہ امن اور سلم ہے، تو کوئی ایسا قانون کیسے دے سکتا ہے جو دنیا میں زمین کے اوپر فساد برپا کرے. ثابت یہ ہوا کہ اسلام مکمل طور پر امن و شانتی کا اور پیس کا مذہب ہے، اس کے ہاں فساد کو، ٹیرر کو کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے یہ بتایا کہ جنگ کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے امن، شانتی، عدل، انصاف اور رحم کا قانون دیا ہے. اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. وان خالد ابن الفضری حدثنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول الله لا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. رواه ابو داود في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام ابی داود رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب ابو داود کے اندر، کتاب الجہاد والسیر کے اندر یہ روایت لائے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور بھیجنے سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انطلقوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے چلو، وہ باللہ اللہ کی مدد طلب کرتے رہو، وعلی ملت رسول اللہ ہر ہر قدم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے اوپر قائم رہنا. اور اس حدیث پاک میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے کہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة. دیکھو، تم کسی بوڑھے کو قتل مت کرنا، تم کسی بچے کو قتل مت کرنا. تمہاری تلوار کسی بوڑھے کے اوپر نہیں اٹھنا چاہیے، تمہارے ہاتھوں سے کوئی بچہ نہ مارا جائے. عین جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور یہ قانون اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن اور پیس کی تاکید کرتا ہے، یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہونے پائے۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ جب اسلام اس طریقے سے امن اور شانتی کی بات کرتا ہے تو اس میں جہاد کا تصور کیوں موجود ہے؟ ناظرین اکرام، ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ با مقصد ہوتا ہے۔ آج کل جو لوگ جہاد کا معنی سمجھتے ہیں وہ مطلب جہاد کا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد انتہائی عظیم ہے اور اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں، جیسا کہ میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ جہاد تین وجوہات سے فرض ہوتا ہے اور تین وجوہات کی بنا پر جہاد کی اجازت ہے۔ پہلا سبب اور پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنا ہو، دوسرا ظلم کا خاتمہ کرنا مقصد ہو، اور تیسرے ظلم اگر حق کے اندر مل جائے تو حق سے ظلم کو الگ کرنے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مذہب اس سے منکر نہیں ہوگا۔ گیتا کے اندر دیکھیے اعلائے کلمۃ اللہ کی بات جو کہی گئی ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے یہ پوچھئے کہ بتائیے انسان کی بات اوپر رہے یا ایشور کی بات، اللہ کی بات اوپر رہے، تو کوئی بھی انسان اتنا گیا گزرا نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، ایشور کی بات، اللہ کی بات اوپر نہیں ہونی چاہیے، میری بات اوپر رہے۔ یہی بات گیتا کے اندر کہی گئی ہے۔ شلوک اس طرح ہے، یہ شاستر ودھی مت سرجے ورتتے کام کارتا نہ سدھی مواپ نوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ شلوک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شاستر کے قوانین کو چھوڑ دیتا ہے، شاستر کے قانون کو چھوڑ کر کے کام کارتا ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کے اوپر چلنے والا ہو جاتا ہے، تو نہ سدھی مواپ نوتی، تو نہ اسے سدھ پراپت ہوتی ہے، نجات حاصل نہیں ہوتی اور اسے سکھ پراپت نہیں ہوتا، سکھ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ اسے پرم گتی پراپت ہوتی ہے، اسے اعلیٰ درجے کی نجات نہیں ملتی۔ اس شلوک کے اندر یہی بات کہی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی خواہش سے کوئی کام نہ کرے، بلکہ ہر کام وہ شاستر کے قوانین کے مطابق کرے۔ شاستر کے قوانین کو چھوڑ دے گا اور اپنی مرضی سے کام کرنے لگے گا تو فساد نہیں رکھا ہے، اس کو سکھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ تو اعلائے کلمۃ اللہ کی جو بات ہے اس کی اجازت تو گیتا بھی دیتی کہ آدمی کا قانون نہیں بلکہ شاستر کا قانون چلنا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد ظلم کا خاتمہ، تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ گیتا اٹھا کر کے دیکھیں تو اس کا جو پہلا ہی شلوک ہے وہ یہی ہے، دھرم کھیترے کروکشیترے سمویتا یوت سو مامکا پانڈواشیو کم کوروت سنجیا۔ پانڈو کے بیٹے اور کورو کے بیٹے دونوں آمنے سامنے کروکشیتر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، جسے وہ دھرم کا کھیتر کہہ رہے ہیں، تو دھرتراشٹر یہ پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس ماحول میں میرے بیٹے اور میرے بھائی کے بیٹے آمنے سامنے جو کھڑے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ ناظرین اکرام، یہ بتائیں کہ گیتا کا یہ شلوک جو پہلا شلوک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو سگے بھائیوں کے بیٹے آپس میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جمع ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے اور اسے دھرم کی جنگ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانڈو یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ حق کے اوپر ہیں اور حق کے اوپر لڑنا یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور حق سے پھرنا، حق کے راستے میں لڑنے سے بھاگنا بہت بڑی کائرتا ہے، بہت بڑی بزدلی ہے۔ پہلے تو ارجن نے لڑنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ سامنے دیکھا کہ یہ تو میرے ہی بھائی ہیں، اگر یہ لوگ نہیں رہے اور ان کو ہم لوگوں نے قتل کر دیا تو پھر زندگی میں مزہ کیا ہے؟ تو کرشن نے ان سے یہی تو کہا تھا، کلیبم ماس مگم پارتھ نیتت تیو پدتے نیتت تیو پدتے چھدرم ہردے دور بلم تکتو تشت پرنتپا. ترجمہ یہ ہے کہ بزدلی کو تو مت پراپت ہو, تو بزدل مت بن, یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے ارجن. پارتھ نئے تتو پدھتے, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرے بھائی لوگ ہیں, اس وجہ سے حق کی راہ میں مجھے نہیں لڑنا چاہیے, تو یہ بزدلی مت دکھا, یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے. اور یہ تیرے دل میں جو ادنا درجے کی حقیر بزدلی پیدا ہوئی ہے, اس کو چھوڑ کر کے تو اے ارجن ان کے مقابلے میں آ جا. بتائیے, انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن کرشن نے کہا کہ لڑو, اس لیے کہ یہ لڑائی حق کی ہے, تو حق کے لیے آدمی لڑ سکتا ہے, اور یہی جہاد کا مقصد ہے. ناظرین اکرام, ہم یہاں چھوٹے سے ایک بریک کے لیے رکتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو اسلام اور امن عالم کے موضوع پر چل رہی ہے. ابھی تک میں نے یہ بتایا کہ جہاد یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد بڑا عظیم ہے. اور میں نے یہ بتایا کہ جہاد کے تین بنیادی مقاصد ہیں. پہلا مقصد ہے اعلاء کلمۃ اللہ, ایشور کی بات چلے, اللہ کی بات چلے, انسان کی بات نہ چلے, گیتا سے ثابت ہے. تو کرشن نے ان سے یہی تو کہا تھا, کلیبم ماس مگم پارتھ نئے تتو پدتے چھدرم ہردے دور بلم تکتو تشت پرنتپا. ترجمہ یہ ہے کہ بزدلی کو تو مت پراپت ہو, تو بزدل مت بن, یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے ارجن. پارتھ نئے تتو پدتے, تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرے بھائی لوگ ہیں, اس وجہ سے حق کی راہ میں مجھے نہیں لڑنا چاہیے, تو یہ بزدلی مت دکھا, یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے. اور یہ تیرے دل میں جو ادنا درجے کی حقیر بزدلی پیدا ہوئی ہے, اس کو چھوڑ کر کے تو اے ارجن ان کے مقابلے میں آ جا. بتائیے, انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن کرشن نے کہا کہ لڑو, اس لیے کہ یہ لڑائی حق کی ہے, تو حق کے لیے آدمی لڑ سکتا ہے, اور یہی جہاد کا مقصد ہے. اور دوسری چیز, دوسرا مقصد جہاد کا یہ ہے کہ آدمی حق کے لیے ضرور لڑے. اور میں نے اس شلوک سے بھی اس کو ثابت کر دیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر حق کے اندر کہیں باطل کی آمیزش ہو گئی ہو, باطل مل گیا ہو, تو اس کو نکالنے کے لیے بھی جہاد ضروری ہے. مثلا شرک, یہ بہت بڑا ظلم ہے, اگر یہ ایمان کے ساتھ بھی مل جائے تو اس کو الگ کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ گیتا کے دو شلوکوں سے یہ بات ثابت ہے. چلیے ایک شلوک کے اندر جو بات موجود ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں. شلوک اس طریقے سے ہے کہ من منا بھو مد بھکتو مدیا جی مام نمشکرو مامے ویش ایسی ستیم تے پرتی جانے پریوسی میں. کہا یہ جا رہا ہے, تو میرا منن کرنے والا, میرا ہی ذکر کرنے والا بن. من منا بھو, ذکر کرنا میرے لیے ہونا چاہیے, اور میرا ہی تجھے بھکت بننا ہے. مدیا جی, میرا ہی یاجی اور میرا ہی عبادت گزار تجھے بننا ہے. اور مام نمشکرو, میرے ہی آگے تجھے قیام کرنا ہے, تجھے رکو کرنا ہے, تجھے سجدہ کرنا ہے, مجھے ہی تجھے نمح کرنا ہے. میرے سامنے تم لوگوں کو تعظیم کے طور پر کھڑے ہونا ہے, نمح کرنا ہے. اور مامے ویشیسی ستیم تے پرتی جانے پریوسی میں, اور جو میرے ساتھ ایسا کرتا ہے تو میں اس کے تعلق سے یہ عہد کرتا ہوں, اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا, تجھے اپنا پریہ بنا لوں گا. مامے ویشیسی ستیم تے پرتی جانے پریوسی میں, تو میرا پریہ بن جائے گا اگر تو میرا بھکت بنتا ہے, میرا عبادت گزار بنتا ہے, اور میرا ہی ذکر کرنے والا بنتا ہے. اب دیکھیں, اس شلوک کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ میرا ہی ذکر کرنے والا تجھے بننا چاہیے, میری ہی عبادت کرنے والا تجھے بننا چاہیے, میرے آگے تجھے نمح کرنا چاہیے, کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. اور اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے اپنا پریہ بنا لوں گا, تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا. اسی کو توحید کہتے ہیں. اور ایک جگہ تو مزید وضاحت کر دی گئی کہ ساری چیزیں مجھے ہی ارپن کرنا ضروری ہے، کسی اور کے آستہ کے اوپر، کسی اور جگہ پر، میرے علاوہ کسی اور کے دربار میں، کسی اور کے آستہ پر کوئی بھی نظر و نیاز مت پیش کرنا. اشلوک کس طرح ہے؟ یت کروشی یدش ناشی یج ہوشی دداسیت یت تپسیسی کون تیے تت کروشو مدرپنم. کہتے کہ یت کروشی، جو تم اعمال کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، یت کروشی جو تم کرتے ہو، یدش ناشی جو تم کھاتے ہو، یعنی تمہارے کرنے کی ساری چیزیں، یدش ناشی تمہارے کھانے کی ساری چیزیں جو تم کھاتے ہو، یج ہوشی تمہاری قربانی کی ساری چیزیں جو تم قربانی کرتے ہو، دداسیت جو چیزیں تم اپنے ہاتھ سے دیتے ہو صدقے کے نام پر، خیرات کے نام پر، زکات کے نام پر، اور یت تپسیسی جو تم عبادت کرتے ہو، اے ارجن، اے کونتے، تت کروشو مدرپنم، یہ ساری کی ساری چیزیں صرف میرے حضور ارپن کرنا ضروری ہے. اب اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو در حقیقت وہ توحید کے اندر شرک کی آمیزش کرتا ہے. تو اگر اس کا خلاصہ سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلا کہ جہاد کے دو مقاصد ہیں، ایک تو اللہ کی بات اونچی رہے جس کو ہم کہتے ہیں اعلی کلمۃ اللہ، اور دوسرا مقصد ہے زمین پر سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو اسلام کہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں جو قرآن کہتا ہے، بلکہ یہی بات تو گیتا کہہ رہی ہے. اور آگے بڑھیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی آدمی اپنے مخالف کو قتل کر دیتا ہے، کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے، یہ بات کہاں تک اسلام کے اندر ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ چند افراد مل کر کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو مار دیں یا ایسے لوگوں پر حملہ کریں جو اسلام والے نہیں ہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بلکہ جہاد کے قوانین میں سے قانون ہے، شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ وہ خلیفہ کے تحت ہونا چاہیے، خلیفہ کے ساتھ مل کر کے ہونا چاہیے، خلیفہ کی قیادت میں ہونا چاہیے. دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الامام جنۃ یقاتل بہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجہاد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الامام جنۃ یقاتل بہ، امام ڈھال ہے، سلطان ڈھال ہے، بادشاہ ڈھال ہے، خلیفہ ڈھال ہے، اس کے ساتھ یہ قتال کیا جائے گا. چند افراد ہتھیار اٹھا لیں اور کسی بھی قتل کرنے لگیں، یہ اسلام کے امن اور امان کو ختم کرنے والی بات ہے، اسلام اس کی قطع اجازت نہیں دیتا. بلکہ جہاد کے شرائط ہیں، وہ شرائط جب تک پورے نہیں ہوتے اسلام جہاد کی اجازت نہیں دیتا. اور وہ تو کہتا ہے اس طریقے سے، وان مجاہدین قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرۃ تکون مثل المسلم وہی النخلہ، رواہ البخاری فی کتاب الاطعمہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الاطعمہ کے اندر لائے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلم کی طرح ہے. ان من الشجر شجرۃ تکون مثل المسلم، ایک درخت ایسا ہے جو بالکل مسلمان کی طرح ہے. وہ کون سا درخت ہے؟ وہی نخلہ، کھجور کا درخت ہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اسی درخت سے تشبیہ دی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے کھجور کی کوئی چیز، کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی، ایسے ہی مسلمان کی کوئی حرکت بیکار نہیں ہونی چاہیے جو انسانیت کے لیے غیر نفع بخش ہو. بلکہ جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے، اور درخت جتنے بھی ہوتے ہیں عام طور پر سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ یہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہضم کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ان کی خوراک ہے، اور یہ آکسیجن کو باہر نکالتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آکسیجن کی کتنی اہمیت ہے، اگر آکسیجن نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن کے اوپر ہی انسانی زندگی کا مدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تشبیہ ایک درخت سے دی ہے، اور خاص طور سے کھجور کے درخت سے. تو ایک درخت سے مثال دینا ہی ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے، دوسرے کھجور کے درخت سے مثال دینا یہ اور اعلیٰ درجے کی مثال ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مسلمان ایک درخت کی طرح ہے تب بھی کافی تھا، اس لیے کہ درخت آکسیجن چھوڑتا ہے جس سے انسانی زندگی قائم رہتی ہے. اور آپ نے کھجور کے درخت کی مثال دے دی کہ ساتھ ساتھ اس کے کہ وہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے جس پر مدار حیات ہے, جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے, ساتھ ساتھ اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی. اس لیے جس معاشرے میں تم رہو, جس سماج میں تم رہو, جس ملک میں تم رہو, تمہاری ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس طریقے سے ہے, وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ویده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائعہ. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان و شرائعہ کے اندر لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو مسلمان کس کو بولتے ہیں اور مومن کس کو بولتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. المسلم من سلم الناس من لسانه ویده, کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دنیا کے تمام لوگ محفوظ رہیں, اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تو مسلمان کی تعریف ہوئی. خالی مسلمان کو مسلمان سے فائدہ ہو, مسلمان کو مسلمان سے تکلیف نہ ہو, صرف یہی بات نہیں کہی گئی, بلکہ یہ کہا گیا کہ دنیا کے تمام انسان اس کی زبان اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں تو وہ مسلمان ہے, کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے, اتنا نافع ہے, اتنا نفع بخش ہے. یہ تو آپ نے مسلم کی تعریف فرمائی. اس کے بعد آپ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں. والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم, مومن وہ ہے کہ لوگ مامون رہیں, محفوظ رہیں اس سے اپنے خون کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں. یعنی مومن وہ ہے جو کسی کا خون نہیں کرتا, مومن وہ ہے جو کسی کے مال کے اوپر بری نظر نہیں رکھتا, اس کا مال نہیں غصب کرتا. ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا کہ اسلام میں مسلم کی کیا تعریف کی گئی ہے, اسلام میں مومن کی کیا تعریف کی گئی ہے. خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام سراپا امن اور شانتی کا مذہب ہے. اس مذہب کے اندر فساد کی اور ٹیرر کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. ناظرین اکرام, اسلام اور امن عالم کے اوپر گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے. اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ادعو